शुदा रात में क्यों मिले दो अनजाने गुमशुदा रात में क्यों मिले कोई तारा टूटा होगा कोई अपना छूटा होगा भटकी हुई किसी कश्ती को किनारा दिखा होगा कोई तारा टूटा होगा कोई अपना छूटा होगा भटकी हुई किसी कश्ती को किनारा दो अनजाने गुमशुदा रात में क्यों मिले अनजाने रास्ते थे जुड़ गए मुश्किलें थी जो राहों में मुड़ गए अनजाने रास्ते थे जुड़ गए मुश्किलें थी जो राहों में मुड़ गए एक फलक रोशनी सी खिल गई एक सितारा खिला होगा दो अनजाने गुमशुदा रात क्यों मिले मैं जानू ना एहसास अनजाना पहचानू ना जाने क्यों ये लगे मैं जानू ना एहसास अनजाना पहचानू ना आज फिर जिंदगी को कोई सहारा गुमशुदा रात क्यों मिले